سرکرده عبدالرحمن درچو بو شار کردن لدجی سرکرده شیاو لحریمینان حکمتی بجهش لسر قلاکا بلام حکمت کارزان نبو لگل سربازکانی هرچی آوی پیویس هبو خواردیان و خویم پیشوشت اوی ماش بو یچگ لشوین کوتوانی لوبو درمانی بیهوش کدی تیه کد بو بمزوره حکمت و سربازکانی بیهوش کوتنو لوبوش به هلی زانی و هرشی کرده سر و دستی بسر قلاکا دا کد حکمت قسکانی عبدالرحمن زور کاری تیه کرد و هانی دا با زیادر حول دان اگر چی ضررشی گورشی داوا بای بریاری دا طوله للوبو بکاتا و لدنجی دا هاتو سپای عبدالرحمن لدجی سپای شیاو وستان لسل لیواری رباری شین سرکده شیاو نامه ایشی با لوبو روان کرد و پیمانی پیدا دیاری بنر خو گرام بهای پیشکش بکات اگر هیرش بکاتا سر سپای عبدالرحمن لدواوا بلین مرد بشش زور خوادن و پازه زیارو پیانت هزار قاتو زیلو بجیدی مشقیتان بار روانه بکم اگر یه امتی مدن لشتر کردن در جی عبدالرحمن اما شده چه خوشا گورم هر استوالا میان بداره و راضی با عبدالرحمن سپایه چه خور بخت کری تندو تیشی لگل ده لدواروش ده دبنه مایه چیشه و تنگود سالمه با ایمه بله زور آسانه اگر سپای عبدالرحمن تیک بشیرن بمجده لدو لوه هرشان بکنه سر زیگه لوش گاریش زور بدست دینن بله باشا سپایش گوره آمان رو که بسرکه دی کاشان بو هم زنگ دهی باشا بجوری قصه چاو دیران من سپای لوبو گیشتو تا شوینه چی زور نزیگ لشوینه سپای ایما بسر یه اندازه دبم اما حالی که بو طوله کرنوال لوبو نازانی اگر حالا لبرانبر من دهم که چی رو دادات ها؟ کمی گرسن خوب حکمت نه تو این لدو سنگر ده شر بکن لیک کرد بله اما قصه چی راسته امید من بسر کوتن لباردوخی چی آوا ده کمی سخته ای کواتا چی بکن؟ پاشک شده کن چی؟ باشک شب کن باشتر وای ببری لزنگ ده حکمت بلکو باشتر وای بزندوی بمینی تاکو بتوانی او حالایی که کدیت راسی بکی توا بگو من من کارشانم سکده او سپایم که سکده لابو نردویتی منیش علیم سرکده اسپایه که سرکده شاو ناردیتی سپاس یادن دکم لو چوا بلام هر وقت دبینی ای سرکده اسپای عبدالرحمن ون بون نجر او باران سرائی کوالا نیوی شو داباری داشت دانی بو چو سون لوانه لسپای ایمت سابن بو ران کردوا باش کوالا ایم او دیانه انتا لوردگین ایستا کوا پیمان دا پیدا بون کم دیاریانا چدیوا بوا نخیر قد منی ته پیش سرکتن بسر درفنان دا دیاری ور بجیره امش تیشی سیره براستی خوتان جلد کن لباری دیاری کانوا وای بودتون ایم او همون رگای من بری و او همون مشقتی من بینی و بدا دوتانی دیگر رای نوا ها لوانه ام ریکو دیگ بیل نیوان سرکده شیاو سرکده لبو ایم جمع لشتی وانه بوا دوائی والای میوتان دی نوا اگه یا ماتی دا ندابونه سپای عبدالرحمن اول برا مرتا رای ندکد وای بود اسم ایوا دزان گالت پی کدمانه سیا یان دا تاره این پیتن برسینین ها با هر حال سلام هم بگین بسکد شیاو اویلو خیرت کارا لوانه اشتیاو نیوه دیایی کنم ببینیری اگه سری عبدالرحمنی با هم نششم ها؟ دبه تولیدم کما داوام وای کمی که من بید گورم هیستوان همان نیلم کاتانه بود جایتی کردنی سپای شیعوی بهیس بله سرکدشتیاو شکستم پینه اینه لگلاوی بیزیشا بلام سرکدشتیاو پالوانه چی گوره و پیویست خود لحیزکی نده ای گورم برحال رنادم شیعو بگاتا امان جی خوی به هنگ رخی اگبیر نبه یک تاک پیلان ما نپیشا با سرکده عبدالرحمن داو بکن که بگره تو با خودتو عبدالرحمن چاگ دزانی کوا عبدالرحمن سرکده ایچی بیزو لبیرد نتی کوا لدجی سرکده شیاو دا وستابو لگل اوی سپای شیاو اون دا بیزیشن زمانه وی پیست ما پیتی بگمان قصه که زور راستا زور ریب دا با عبدالرحمن که بچه تا قلای هی سیاو بی او که تا دا بیتا بربسته گلنیوان ایم او سپای شیاو بله بمزوره دا توانین با آسانی برگری لحوتو بکن بله گور بلام چه شعوه من لپیشت استم لیکردن دستم بسه قلاکه اندادد او کاتی عبدالرحمن دوبرو قلاکه دشه دوائی اما خوم دوائی لی بکن بگرانوها عبدالرحمن پیاوشی زیرک و دزانه کچون گرینجی ببارو دو خکان بداد با اوی بردوان بید لخباتکی بیستو ملگا سربازکانی لدش در کوتونا بله باشا ام کارا بتو دست بیرم بدل نیایی و گورم شکستینان کاری لوری سپای عبدالرحمن کرد راونانو بدوا کوتنی سپای عبدالرحمن للاین سپای شیاوا تندو تیش بو بوی عبدالرحمن و سپاکی خویان لعشکو تکانی نیوان چیا برزو دورکان دا حشار دابو بجورک زور هستیان با ایش و آزار و نهامتی دکر لوی لوبو بسری هینان بلام عبدالرحمن سورتر بو لسر گتن بری ریگا دجوارکی بو اوی او آمان جای که هولی بوده دا بدی بهینه عبدالرحمن مده ترسیم هیچ تگلیره ندوزینه و کبی خوی زاگر لسرم حالا ببینده و زور بی سربازکان من لبرسن دمرین لوبو نوینه رشی نده بو کمیک پیجستا دی گرد پیجوازیتن لرکین بگرانه و تم بو هوچو جا براستی بیر لگرانه و بو هوچو کردو عبدالرحمن اگر بگرانه و هم زاره لوبو ده کشم دی گود ایم اما بس من دست بسراغتین قلاکه نبوا بلام هز بریندار کرد من لعن حکمت و وایلی کردوین لخو من بترسین و حل سایم بدز بسراغتنی قلاکه بو ماوی چی کاتی اما همون باسکه بلکو همون فیلی چی عشقنه یا بلام ایمه لیره لعرامی دا ناجین نازن که لبرسان لطینوان دمرینو که سپای سرکدشیاو هیرشمن بوده کن تیگه ایشتن؟ او مانای وای تو باورد با قصکانی لوبوی استمکار کردوا نخی بلام هز بدو دلی دکم لدانشتوان و خلچی قلاکه هیز رای گساره چی تریش مالا پیش نید زگه لگرانه و مالاو کاته دا بدا خواه هیز ساره من نیاجی نه هر چیش من سوکایتی پیکر نرازی نیم پیاوی گوره توشی نخوشی گوره دبیه تاکو تونو تیشترین هیزی لیدر چید لگل زورترین ناودن لن اهدأ بعد الان ان اخطأت بحقنا اهلا بقائد يا عبد الرحمن في حصن هوتشو شكرا على لطفك. انا سعيد لانك حافظت على الحصن. وانت ايضا تبدو سعيدا يا حكمه. خلعك يا عبد الرحمن. الحصن كما ترى يا عبد الرحمن بامان. اعتقد انه كان من الافضل ان استولي على الحصن بعض الوقت. ارجوك خذي الان قسطا من الراحه وتصرف كانك في بيتك. ستقيمون في حصن سياو بي مؤقتا. ولماذا علينا ان نقيم في حصن صغيرك هذا؟ عليك ان تضبط نفسك يا حكمت. جهزنا كل شيء لاستقبالكم في ذلك الحصن. اما الان فنحن ندعوكم للاحتفال معنا بهذه المناسبه الغاليه على قلوبنا جميعا. سرکرده چوچو گمانی وابو که سرکوتنی با دستی ناو لجه بجه کرنی پیلانکی کلنا و بردنی سرکرده عبدالرحمن و لوبو بو بلان پیدا چی امجاریان یارمتی یکتر بدن بر رگایی چی سیرو نامو پیم گوتن من ناخوام بدریجای امسو با پیو را دوستم ناوچه نان به ناوچه ایشی دولمند و به پید دادند ره با سرکرده شیاو و برای سرکرده شاو شیاو دی زانی چون به باشی حل سکوت بکد لگل رو داوکنده اوش بو که چوچوی ده ترسند شیاو کاتی خوی موری امپراتوری به دست هینه بو او کاتی قلب الدین به میراد لباو چی بوی به جیما باو چی لبیده چی دوزی بوا زبوی تمحکاری کسایتکانی خوی وایلی کرد بو که جولب کد پاشان حوالی پیگهیش که لوبو سرکرده عبدالرحمن یچیان گرتوا بای زول تمحکاری کانی خوی ترساو لو که اتدا شیاو آرامی لیه برابو لوبو خیانتی لیه کردوین بای عبدالرحمن رزگار کردو و قلای هیسیاو بی پی بخشیوا اگر آوای گرتو بن آوا هلویست من دوید جوار بید سون که عبدالرحمن حکمت و حمزی لگل دایو آوانیش دو پالوانی بیزنو هر جیز لشر ناترسن هر چند جوارش بید هیچ پلانک هیش کس با عبدالرحمن و لوبو بینید؟ بیویشتا جاوازی بینید اول نوان سرکرده عبدالرحمن و لوبو گورم ببوره گورم من وای بوده چم ایمه باشتر وای بلا نکی خو من زیبه زیبه کن و دیاری کن با لوبو بلیرین بزو ترین کن برکده چی چاکا لوبو هیچ تشی لا گرنگتر نید زیگه لدیاری سروت و سامانی زور بم زوره با شیوه چی کتو پر دیاری سرکرده شیاو گیشتا لوبو براستی دیاری جوانو بنرخ بون او سپلای دایما باسی سی بل نادی ام دیاری و زیاروزی با زورا کارک رونو اشکرای گورم اما با بستی اوه سرنز دراب چه شکتاوکو عبدالرحمن در پر رینه لقلاک بله دوائی اوه شیاو دیاری کانی ناد بولو بو راستو خوها سابنادنی سپای چی زور گوره بسر کردائیتی شیلینو فرمانی پی کردن به هرش کردن سر قلای عبدالرحمن ام هوالا بخیرائی گیشت سرکرده عبدالرحمن که زور مترسی لینیشت لحلویس و ناخوشی روبا روبونوا چه بید؟ وابزم سپایلو بویا چه؟ سپایلو با؟ یعنی کنی خوی ورکو تا دبی با بستی چه بید لما سوکو تای؟ ریل لبا بگرین لا تو انیزیات بیچین پیش دایی یک سلم شنیشتا چه دبین؟ بابای گورم شینوس باکی وسان و زوریش در سامن زور بلام وای بوده چم آوا به همینی بو ماوی چی زور نوستن لوانی هر کاتیک بوین رک بکوی هرش من بو بکن باشا من او دزانم فیلق بکر دینم تاوکو عبدالرحمن بام کن دید بول عید رخت سنو بای تاک که بطنی ها زبو چی بو اوی بانگ دکیت شنگ همودم کازانو بتاشیش پلان داده رجم بله شانگ تانگ نامه چی پیو لسر کرده لوبو هاتوا دوام وای ام نامه بخوینی تو بخیر ای ولامه چی لسر بدنوا با سر کرده لوبو چی لسر نسراوا؟ دعوتی چی با پلیا؟ کاری چی گرن که سر کده لوبو ده اوی پیام راب گینه جاده چی ده عبدالرحمن؟ تا استاش هر مطمئنه باودو پشکده که تخیانتی لیه کردین و قلعه که لیه دزی عبدالرحمن؟ ام دعوت رده کموا هر جز مطمئنه پینا که اینو هر ایت داده کشم دلیم گرن باوا کم؟ سو حال ما سو من چی؟ ام دعوت ای امزار رازگوهانه بگومن اگر لوبو به هر کاری چه خیانت کارانه حلسه خون پارزگاری لسر کرده عبدالرحمن دکم اگر جانیشم لپینا و دابخشی بی توائی من رازیم لسر اما خوش حالمون به هادنتان بو ایره ایسر کرده عبدالرحمن فرمون لیره با سر کرده شیرین چه عبدالرحمن نکه بزوری کلی حالم تکه همین من تکه اشتر کرده لابا با چی دعوت کردیم با ایره کده سن نیمه دجمنین بلکو ایمه دوای او بلین ها کمی کمین بنها رو کنم بوی دعوتم کردن بو ایره چون که من دمه آشتی به تصمیم نلیوان تا در جادی شر و آشوب اما کاری چی نشایسته ایم او همو رگه من بری و تاکو سری عبدالرحمن لگل خوم من برینو بقی فرمانی سر کده شیاو بحالا ده توی کوریا نه تو انیستیو هم که تاکو زندیو بمن نخیر نخیر او رو ممول ایره بتخیرنده من نیم که مسئله شروع آشیل نیوان تا داده سبینم لمکاته دا اگر ام چیره دی هاویجم او نشانه بپیشه کنه سر مکه یا او مانه وای عشده سبیه خو اگر پیده که بی اوه چون داده بی اوه بکن داری شر بکن زور زحمت لیر را لی بداد دیگه ایشت ماما فیلی کن لین لو بابا داو که بتوانی عبدالرحمن و اویلی کن زی بیان کشید ماو لوانه وابی هندگه اوم بدن شان لیر را لغر مکه دا گرید؟ گرنجی باون آدم اگر شرم نبید اوال او نشانه سر مکه دادم هستم دوریش بید من آمادم شیلانی لوبو او بو عبدالرحمن لقلای هیسیاو بی بهیلی توا با اوی بی که تا بربسته که هر شکانی سرکده شیاوی پی بر پرز بداته و بم هوه و حزیده کر پرزگاری لجیانی عبدالرحمن بکاد بم زوره لوبو فلانی تیر و رمی بکار هنو ویستی با هوه و شر را بگرد لنیوان عبدالرحمن و سپای شیاو بزوره که فرمانی شر کردنکه کوتو با جیر پیکان و نپیکانی امتیری که لنیشانکی دا گرد ماما بس من اوان يا كوارا برياي عاشتي بدن حال مقل سر ريك كوتين بهوي پلاني لو بوي زيرك سپا گورا كي شياو كشيلين سر كدايتي لكر باشك شي كر بم زورا قلاي هوچو بسلامتي مايوا بلام بو ماوي اشي زور كم لو بو ني دزاني پاش كم اكتار نوسي چي ده بير حکمت وای دبینم که واسم کن من زیادی کد بید هیست آمده باش خو من پرجوه نخین با سر کرده نرجی زاسب دوری چی گوری لسر کود الحب زادی کو پرامات مزعیم لوبو هم برو پیش برون بو خلاک پیاوی نار دل Ha ha ha ha! واتی خیالت لیا کردم من خیالت لیا کردوی لوبو لوانه تو با حالت یک ایست بی بیدنگ با داوال لحمزه کدو اکوا بید اسم کارم هم دزید اوانی سکر شو با دیاری بر روانه کدوین او آماده باشه کانتا حکمت ایوه حالا اگر لم حال سکوتم تو ربن من نم دزیون بلام یارمتی اسم کانی خومانم داوا دلیسی کی برانی اکن او اسید کدو حکمت عبدالرحمن لذاری پیشو پیل گوتم که پیاوی گوره توشی چشو نخوشی گوره دبید پیوی سلم قلعه درچین زو که بیسترین ازو زمان هیا برا کنم قلعه هوچو باوی سر روی من لدستو بلام راستی که برگی خوب دستو دان نگرم نامه ترسنو کمم تکای وره لپالم دا بوسن تکا تا لیده کم تیگه ایشتم هر جیز بیر لمناکم اوزارشتر عبدالرحمن باشا دای باشا رو که لدجی دوزمن لومو هر جیز اتو ایش کز من پیبینید باشا هاوريكم عبد الرحمن توسر كده ايه كامو خلق يبقى رايت ساوروانتن تكا يبرو خود رزقار كالبناء ويبقى الكدا دبرو هاوريكم شانقوي دو دل مبا قلاي هوچو هردم ساوروانتا لدرقا يدواو درسن دي حکمت، حمزه، پیوی سبق سی برش شانگوی بکن هر ایستا بله باش ایستا در روی، بلا هم زارش تر پیم دگه نوا بناسی عبدالرحمن لدست لوبو رزگار بید ازا کاتی و اتو ایما به دوری خوما نالسین لرزگار کدی اموان شام تان بله به هر نرخیق بید دوبو لخلاک درده پرین این باوکا دبی امستم کاری لوبو بکشید منظور عبدالرحمن دوباره قلاکی لدست داوا بلام آمان جرونکانی لچاک و داد پروری هر جیز به هیز ندبون بلکو برا برا گورتر دبون زور گورتریش دبید او کاتی بزانید که خلچی چن پیوسیم پیتی با اوی رزگاریم کل اولاد فروشان لزنزیری داعتو ململانهی تندو تیش رو داد ننوان لوبو عبدالرحمن شانگوی و کورکی لم جنگ دا بشداری دکن زاده بید زاره چطر عبدالرحمن بگره تو بو قلعی هوچو یا خود کارکان پیچوانه دبید تو زاره چطر لگل ایمه داستان زی او داستان گوره بدن